To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Były wiceminister, radca, główny dyrektor, główny specjalista z Ministerstwa Skarbu i dwóch ekspertów to zatrzymani w sprawie prywatyzacji Ciechu. Za oceanem będzie debata nad nowym prawem imigracyjnym, to ważna kwestia dla Polaków. Premier leci do Libanu, odwiedzi miejsca, gdzie dociera polska pomoc międzynarodowa. Wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. wśród sześciu zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciech S.A. Centralne Biuro Antykorupcyjne ujęło podejrzanych w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Jak podano, czynności trwają. A śledztwo dotyczy m.in. nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach na rzecz skarbu państwa. Oprócz byłego wiceministra zatrzymano też jego radcę, dyrektora i głównego specjalistę z Ministerstwa Skarbu, a także dwóch ekspertów z firmy, która sporządziła wycenę spółki. W latach 2016-2017 funkcjonariusze CBA zabezpieczyli różne dokumenty w kilku firmach i u osób współpracujących z Ministerstwem Skarbu przy sprzedaży Ciechu. Prywatyzację przeprowadzono w połowie 2014 roku. Grupa Ciech jest w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. Prezes PiSu zapowiada, że polskie władze nie pozwolą, aby nasz kraj płacił podatek od zbrodni niemieckich. W wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy Jarosław Kaczyński odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy spór z Izraelem o nowelizację przepisów dotyczących IPN będzie miał wpływ na kształt przygotowywania ustawy reprywatyzacyjnej. Prezes PiSu powiedział, że częste przypadki nieprawdziwych przekazów dotyczących polskiej historii w narracji krajów zachodnich są skutkiem tego, iż przez lata Polska nie miała żadnej polityki historycznej. Jak podkreślił, był zaskoczony gwałtowną reakcją Izraela na nowelizację ustawy o IPN-ie. A według posła Unii Europejskich Demokratów Jacka Protasiewicza to pozorna obrona polskiej pamięci historycznej. Przegrywamy tę walkę o opinię, o ocenę Polski w czasach II wojny światowej. Jedyna korzyść, przyznaję, tego całego zamieszania to są oświadczenia ze strony pani kanclerz Merkel czy wcześniej ministra spraw zagranicznych Niemiec, nie pozostawiające wątpliwości co do odpowiedzialności za obozy śmierci. Nowelizację ustawy o IPN-ie prezydent podpisał w ubiegły wtorek i jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Nowela przewiduje kary za przypisywanie państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Debata nad nowym prawem imigracyjnym w tym tygodniu w amerykańskim parlamencie. Przepisy dotyczą też wielu naszych rodaków. Grupa republikańskich senatorów przedstawiła propozycję reformy imigracyjnej zbliżonej do tej, którą wcześniej zaproponowała administracja prezydenta Donalda Trumpa. Mitch McConnell, lider republikańskiej większości w Senacie, podkreślił, że propozycje Donalda Trumpa są dobrym początkiem do wspólnej debaty i zgłaszania przez senatorów poprawek. Ustawa imigracyjna nie może być uchwalona zwykłą większością głosów. Potrzebny jest kompromis z demokratami. W ostatnich dwóch dekadach Kongresowi Stanów Zjednoczonych nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie. Problem nielegalnej imigracji dotyczy również osób przywiezionych do USA jako dzieci, które później nie miały szans zalegalizowania swojego statusu. Ochraniał je program DACA wprowadzony przez poprzednie administracje, który na obecnych zasadach nie został przedłużony. Republikanie chcą umożliwić tym osobom uzyskanie obywatelstwa USA, planują za to ograniczyć łączenie rodzin oraz likwidować coroczne losowanie zielonej karty. To jest propozycja do osiągnięcia kompromisu. Myślę, że są to kluczowe kwestie, mówi republikański senator z Oklahomy James Lankford. Demokraci już teraz są przeciwni ograniczeniu możliwości łączenia rodzin. Prezydent Donald Trump chce, by w ustawie przeznaczono również środki na budowę murów wzdłuż granicy z Meksykiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Premier Mateusz Morawiecki z dwudniową oficjalną wizytą w Libanie. Jak powiedziała rzeczniczka rządu, wizyta ma być wyrazem wymiernego zaangażowania Polski w pomoc kierowaną do najbardziej potrzebujących grup uchodźców z Syrii. A 35 tysięcy syryjskich uchodźców w Libanie otrzymało w ubiegłym roku pomoc z Polski. Chodzi o osoby, którym pomaga Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Miejsca, w których działa polska organizacja, ma odwiedzić premier Morawiecki. Polskie pieniądze przede wszystkim pomagają Syryjczykom opłacić dach nad głową. Za mieszkanie płacę $200. Muszę też wykładać pieniądze na leczenie syna. Nie wystarcza na wszystko. Gdyby nie Polacy, to byśmy nie mieli gdzie mieszkać, bo oni płacą nam na czynsz. Mówi mi Hiba, która wraz z całą rodziną uciekła z Aleppo, a teraz mieszka w przybudówce obok domu bogatego Libańczyka, niedaleko Bejrutu. Istniejącym od niemal 6 lat programem PCPM objęte są syryjskie rodziny zarówno w rejonie Bejrutu, jak i w dystrykcie Akkar przy granicy z Syrią. Polskie środki pomagają też finansować mobilną klinikę docierającą do obozowisk dla uchodźców oraz edukację dla najmłodszych Syryjczyków. W ubiegłym roku pomoc Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dla uchodźców warta była 14 milionów złotych. Prezes PCPM Wojciech Wilk podkreśla, że w pierwszej kolejności pomoc trafia do osób, które muszą zaczynać życie od zera. Zaczynamy dobór osób od sytuacji, które są już w najgorszej sytuacji życiowej. Czasami ludzi, którzy nawet nie mogą sobie kupić jedzenia, muszą gotować zupę z trawy czy z różnego rodzaju ziół. Ludzi, którzy mieszkają pod przeciekającym dachem. Polska organizacja pomaga też najbiedniejszym Libańczykom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Serwis sportowy Adam Malecki. Może dzisiaj, może na zimowych igrzyskach olimpijskich dojdzie do miłej niespodzianki. W Pjongczangu w rywalizacji na 1500 metrów wystartują trzy nasze panczynistki. Luiza Złotkowska, Katarzyna Bachreda-Curuś i Natalia Czerwonka, którym radość z medali olimpijskich nie jest obca. W przypadku pani Natalii spełniło się marzenie powrotu do sportu na najwyższym poziomie. I to po ciężkiej kontuzji kręgosłupa. Ja właśnie jestem takim typem, który w ogóle nawet gdzieś tam pomimo tej swojej przygody i wypadku rowerowego nie zwątpił w to, że mogę. I byłam taką silną osobą, która cały czas parła do przodu i jestem dumna, że zdążyłam to zrealizować i jestem tu, gdzie jestem. Panczyniski wystartują o 13.30 czasu polskiego. Wcześniej o 13.00 nasi biatloniści pobiegną i postrzelają w biegu pościgowym konkurencji, w której o 11.10 wystartują także nasze panie. Pierwsze dwa ślizgi czekają nasze saneczkarki Natalię Wojtuciszyn i Ewę Kuls-Kusyk. Konkurencja jest bardzo mocna, ale trzeba walczyć, mówi pani Ewa. My też czujemy się silni i trzeba wyeliminować swoje błędy i wtedy dopiero patrzeć, co pokaże konkurencja. Ja po prostu muszę zrobić swoje i tyle. A o trudach rywalizacji na arenach olimpijskich więcej opowie Tomasz Gorazdowski. Walki w igrzyskach olimpijskich ciąg dalszy, ale na razie najbardziej walczą organizatorzy z pogodą i nie dają jej rady. Przedwczoraj z powodu wiatru nie przełożono konkursu skoków i było źle. Wczoraj przełożono zjazd mężczyzn, dziś gigant kobiet. Poza bardzo wieje. Gigant kobiet przełożono na czwartek, na ten sam dzień, na który zjazd mężczyzn. Opóźniony, ale jednak odbył się finał snowboardowego slopestyle kobiet. Wygrała Amerykanka Jamie Anderson. Mało która zawodniczka dojeżdżała do mety bez upadku. Pogoda nie miała natomiast wpływu na zawody łyżwiarzy figurowych. Drużynowe zmagania wygrali dzięki świetnej końcówce Kanadyjczycy przed zawodnikami z Rosji i reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj w piłkarskiej Ekstraklasie na zakończenie 22. kolejki Piast Gliwice zagra z Jagiellonią Białystok. Wczoraj Korona pokonała 3-0 Termalnikę, Arka zremisowała z Lechem, nad którym lider Legia ma już 4 punkty przewagi. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. 10 pochmurno, tylko na zachodzie niewielkie przejaśnienia i wszędzie może przelotnie padać. Na wschodzie śnieg, a w centrum i na zachodzie także deszcz ze śniegiem i marznąca mrzawka. Nad morzem porywisty wiatr. Od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i 4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej lokówkę automatyczną Philips za 429 zł zaoszczędzisz 70 zł, a kupując dla niego golarkę Philips za 299 zł zaoszczędzisz 70 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Z dekretu Napoleona. Codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro łosoś świeży patroszony 43% taniej, 19,99 za kilogram, a dzbanek Luna z dwoma filtrami i bidonem 50% taniej, 19,99 za zestaw. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki w Media Expert. Kup już teraz walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny w Media Expert. Moja babcia to jest taka silna,

Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy do południa. Co w naszym programie? Będziemy mieli zaproszenia na koncert do studia imieni Agnieszki Osieckiej, ale to potem. Informator ekonomiczny za kwadrans, Arkadiusz Ekiert i jego gość. Płyta tygodnia, Franz Ferdinand, tuż po godzinie 10. Po 10.15 przewodnik fantastyczny Violetty Myszkowskiej. Dziś o książce Wyspa islandzkiej dziennikarki Sigridur Hagalin Bjørnsdóttir. No ładnie się pani nazywa. To po 10.15, a przed 11.00 Ryszard Jaświński będzie rozmawiał o najnowszym filmie reżyserki Kingi Dębskiej, właśnie z Kingą Dębską. Rycerzyki, czerwiec w lutym, to piosenka dnia, tuż po godzinie 11.00. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Dziś o karkonoskich zielarzach w dawnych czasach. Przemysław Wiater, autor książki Laboranci u ducha gór. No i około godziny 11.30 spodziewamy się gościa. Cudowny pan zaśpiewa przepiękną piosenkę na Dzień Świętego Walentego. Tyle teraz tylko powiem. No i jeszcze przed godziną 12.00 zbiór opowiadań Kazuro Ishiguro pod tytułem Nokturny, czyli Baszka Zapraszka. No tak, życzymy Państwu dobrego odbioru. Temat filmu Port Miłośny, a teraz prozaiczniej Koszula. Grzegorz Turna będzie śpiewał. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Śpiewał i podgwizdywał troszkę Grzegorz Turnał. Zrobiło się za oknem znowu Snowy White, a potem Triki i Edward Kowalczyk. Life new.

Pharma. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastelek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Śnieżek pada w Warszawie, zima w pełni. No taki słaby, ale no zimę mamy tego roku, wciąż nie ma jeszcze co udawać. No pewnie w górach jest więcej śniegu. A my tu o ekonomii i finansach. Panie Pawle, sukces w VAT-ie ma dwóch ojców. Chodzi o to, że budżet państwa dostał potężną dawkę gotówki z powodu uszczelnienia tegoż podatku. Czytamy w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, że jednak ten sukces ma dwóch ojców. Uszczelnienie to ponad 12 miliardów złotych. No a dobra koniunktura w gospodarce to ponad 18 miliardów złotych. Zacytował pan takie przysłowie, że sukces ma wielu ojców, chociaż jak słuchaliśmy akurat i premiera, i pani minister finansów, no to można by odnieść wrażenie, że to jest jeden ojciec, czyli Ministerstwo Finansów i uszczelnienie. No trzeba oddać sprawiedliwość rządowi, że pewne działania jeszcze zaczęte kilka lat temu za poprzedniego rządu przyniosły efekty. No i czego się tu czepiać? No 12 miliardów złotych. Jest ukrócenie pewnych działań w omijaniu podatków. No, czyli trochę się zmniejszyła szara strefa, zmniejszyło się zjawisko nie wbijania na kasę pewnego obrotu. Ale no mówi pan trochę, oczywiście, to znaczy, że jeszcze jest pole do tego, że... Trochę to, a trochę, może znacznie więcej jeszcze, jak chodzi o prawdziwe wielkie oszustwa polegające na wyłudzaniu zwrotów podatku albo przekrętach na paliwie. Natomiast wciąż była dość duża grupa, nawet bym powiedział większość, przedsiębiorców uczciwych, którzy ewidencjonowali, co się dało i fiskusa tak bardzo nie oszukiwali. No i im się nic nie stało przecież. Tylko, że im się poprawiła koniunktura. Oni zaczęli sprzedawać więcej towarów i usług, prawda? I w ten sposób narobiło się drugie pół i w ten sposób rzeczywiście możemy powiedzieć, że w tym przypadku sukces ma dwóch ojców, raz koniunkturę, dwa działania rządu. To jeszcze trzeci by się przydał. Jakiś święty Mikołaj? Na przykład. KNF chce szybciej burzyć piramidy finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego ma zamiar i chce ostrzegać klientów przed instytucjami finansowymi, zanim one naruszą przepisy. No tak, taki raport mniejszości mi się kojarzy. Był taki film z Tomem Cruise'em. Gdzie wizjonerów zatrudniano, tak? Oczywiście, że pewnie lepiej by było, gdyby ostrzec klientów, tych, którzy jeszcze nie wpłacili do piramidy, zanim cośkolwiek stracą. Bo dotychczas to było tak, że pojawiała się ta czy owa firma, naciągała klientów i dopiero potem, gdy z wielkim hukiem upadła, a pieniądze wyparowały nie wiadomo gdzie, no to się robiła afera. Zastanawiam się tylko, jaka może być skuteczność takich ostrzeżeń? Bo już dzisiaj na przykład są ostrzeżenia poważnej przecież Komisji Nadzoru Finansowego przed niepoważnymi firmami, albo nie, całkiem poważnymi firmami, które są poważne wobec siebie, a niepoważne wobec klientów. Zachęcając do handlu na przykład walutami wirtualnymi, prawda? Choć wiadomo, że to bańka, to już po kursie Bitcoina widać, że pękło. Jeszcze zastanawiam się, w jaki sposób te ostrzeżenia, które już dzisiaj są formułowane, mogą skuteczniej dotrzeć do potencjalnych klientów. Na falach Polskiego Radia, no proszę bardzo, ostrzegamy przed tym. Tylko, że to jest, obawiam się, troszkę jeszcze za mały zasięg. Taka informacja powinna być uświadomiona przez klienta, do którego przychodzi jakiś agent i zaczyna go namawiać. Czyli powiedzmy sobie szczerze, no jeśli zobaczymy, że zysk z lokaty jakiejkolwiek może przekroczyć, nie wiem, 2, 3, 4, nie daj Boże 6%, to już jest podejrzane. No to już jest podejście świętego Mikołaja, o którym tutaj już wspominaliśmy i w to nawet przed świętami nie ma co za bardzo wierzyć. Za chwilę święta Wielkiej Nocy, a pan tutaj o Bożym Narodzeniu. No to będą jaja. Jest pomysł na walkę ze smogiem. panie Pawle, w polskich miastach pojawią się strefy czystego transportu. To żaden nowy pomysł, bo takie strefy czystego transportu są w Londynie, w Paryżu. I samochody będą miały na szybach odpowiednie nalepki, które informują o tym, jakim ekologicznym paliwem są napędzane. Jeśli wjedziemy w taką strefę bez nalepki, mandacik 500 zł. Bardzo dobre założenie. Zwłaszcza, że smog, smog w niektórych miastach jest bardzo dokuczliwy, a nawet i w mniejszych ośrodkach. Pewnie wielu z Państwa było teraz w ośrodkach wypoczynkowych w górach, które leżą sobie w dolinkach, a gazdowie tam palą różnymi rzeczami w swoich kominach i jest tam brudniej niż w Katowicach czy w Warszawie. No niestety. Być może i tam takie coś powinno się pojawić. Nalepki? Owszem. Być może trzeba skanować tablice rejestracyjne na rogatkach miasta. To już jest pomysł jakiś tam sprawdzony, choć i to było omijane. Tylko, że pytanie, czy od razu nie będzie podróbek takich nalepek, omijania w różny sposób poprzez przywieszanie cudzych tablic rejestracyjnych na przykład. Sprzedam panu nalepkę za 1000 zł. Tak? No tak, też tak. Ta na wodór będzie droższa, ta na paliwo ciekłe. No, tak. To znaczy w jakiś sposób to trzeba oczywiście próbować ograniczyć, bo samochody kopcą, no przynajmniej w Warszawie są odpowiedzialne, zdaje się, za większość smogu, który tu powstaje. Prawda? Mhm. Czy to będzie skuteczne? Nie wiem. No jest to jakaś próba. Zresztą nie tylko w Polsce takie próby są podejmowane przecież. Od skanowaniu tych tablic rejestracyjnych powiedziałem, ponieważ jest to brytyjskie doświadczenie akurat. Mhm. Też omijane. Prawda? Czyli oni tam też kombinują? No bez porównania, powiedziałby miś. W Rzeczpospolitej, Pańskiej Gazecie przeczytałem dzisiaj, panie Pawle, że spada migracja Polaków za granicę. Powód? Zanika różnica w poziomie życia między nami a starą Unią. I tak przez chwilę się zastanowiłem. Naprawdę? No, na pewno ta różnica nie jest tak rażąco widoczna jak u progu transformacji 20 parę lat temu. Pewnie jeszcze 10-15 lat temu była znaczniejsza. Dzisiaj, no można to pod różnymi względami oceniać. Ilość Polaków jadących do Tyrolu na narty, dajmy na jest taka, jakiej nie było kilkanaście lat temu, ale to dlatego prawdopodobnie, że siła nabywcza złotówki jest znacznie większa niż była kiedyś, prawda? Mhm. I pod tym względem można powiedzieć, no fakt, nieźle jest. Ale z drugiej strony, no nie wszyscy na te narty tam jeżdżą. I jakby tak wziąć średnią, ważoną jakąś, no to wychodzi na to, że wciąż jednak sporo odstajemy. I teraz pytanie, gdzie jest rzeczywista, jak zmierzyć rzeczywisty poziom bogactwa naszego i Niemców. No to też nie do końca wskaźniki, nie wiem, bezrobocia, PKB, zarobków nam na to odpowiedzą. Bo jest jeszcze coś takiego jak posiadanie majątku. Przecież wielu Niemców, Francuzów, Anglików jest rentierami. Żyjącymi tylko z tego, że ich przodkowie, rodzice, dziadkowie i tak dalej zgromadzili ogromne majątki. No i oni po prostu z tego żyją. Oni sobie siedzą pod palmą gdzieś albo i u siebie w domu przed telewizorem. Ich nawet na ulicy nie widać często. No może to stąd się bierze efekt takiego kolorowości niektórych miast. I dopiero jak to zmierzyć, powiemy, jaka jest różnica w bogactwie. A to a propos bogactwa. Minęło zaledwie 6 tygodni tego roku, a już padł rekord, który przyćmił minione 12 miesięcy. W pierwszych dniach lutego doszło do zawarcia jednej z największych pojedynczych transakcji na polskim rynku mieszkaniowym. 240-metrowy apartament w Warszawie udało się sprzedać, uwaga, za blisko 11 milionów złotych. To oznacza, że nowy właściciel zapłacił około 46 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Wartość transakcji prawie dwukrotnie przebiła zeszłoroczny rekord. Ojej, to znaczy, że tak jak pan redaktor powiedział, już się nie opłaca emigrować, tylko kupować drogie mieszkania w centrum Warszawy. 11 milionów? No, nie zrobił tego przeciętny Kowalski, ale z jednej strony tak, no, nazwa ulicy Złota zobowiązuje, żeby to było. Już pan zdradził lokalizację tego apartamentu. A z drugiej strony, no, kojarzy mi się to ze starym serialem Dom, gdzie był adres Złota 25, gdzie mieszkali od po prostu zwykli, przeciętni warszawiacy, niekoniecznie bardzo bogaci. No, to jest jednak ten adres do Złota, tam inny numerek jest, to trochę co innego, tam mieszkają ci najbogaci. I tam zawsze padały takie słowa w czołówce. Jacuś? Aleś wy. I'm home. I'm home. I'm Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia. Ogłoszenie społeczne.

chcę być w twoim jasnym śnie. Tylko nie pytaj, gdzie byłem, już nigdy nie pytaj mnie. Tylko do ciszy mnie kosz. Tylko do ciszy mnie kosz. Tylko do ciszy mnie kosz. Do ciszy kosz. Tylko mnie kołysz, perfekt. Za kwadrans godzina 10:00, jak zwykle o tej porze w poniedziałek, sięgamy na listę przebojów sprzed lat 40. 1978 rok, o jakie dzisiaj ładne wspomnienia. Earth, Wind and Fire, a potem Billy Joel.